आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? आंखें धतूरा तेरी बातें नशा, वायरस फीवर तेरा मुझ पे चढ़ा, हुआ दिल पे है डेंट, आदि दे कमिटमेंट करेगी ना रिपेंट, बन जा मेरी हाफ गर्लफ्रेंड। फेसबुक पे मैंने तुझे स्टॉक किया, ओ बेबी तूने क्या है मुझे ब्लॉक किया, ना होगी स्टोरी ये एंड, कर दे तुझको बैंड, होंगे ट्विटर पे ट्रेंड, बन जा मेरी आप नो फ्रेंड। ऐसे कैसे जाने दूँ।